i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 10 lat Polska zainwestuje w energetykę 1 000 000 000 zł, zapowiada premier. Ali Larijani nie żyje, irańskie media potwierdziły śmierć jednego z najważniejszych ludzi reżimu. Sprawa ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butjagina wraca na wokandę warszawskiego sądu. Jesteśmy już po wystąpieniu premiera Donalda Tuska w Gdańsku, gdzie podczas konferencji Power Connect mówił o przyszłości energetyki i bezpieczeństwa dostaw energii. Sporo miejsca poświęcił też rozmowom w Unii Europejskiej i zmianom w systemie ETS. Na miejscu jest nasz reporter Jan Olencki. Dzień dobry. Co konkretnie zapowiedział premier? Dzień dobry. Premier Donald Tusk w Gdańsku mówił o energetyce jako kluczowym elemencie bezpieczeństwa państwa w kontekście wojny w Ukrainie i napięć na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział kontynuację dużych inwestycji od atomu przez morskie farmy wiatrowe po magazyny energii i sieci przesyłowe. Najwięcej jednak uwagi poświęcił polityce unijnej. Jak podkreślił, Polska będzie zabiegać o zmiany w europejskich regulacjach, tak by lepiej uwzględniały sytuację poszczególnych państw. Chodzi o zmianę filozofii, o głęboką korektę. W taki sposób, aby każde państwo członkowskie mogły liczyć na specyficzne podejście, które uwzględnia charakterystykę. W przypadku Polski jest to tak ważne, jeśli chodzi o energetykę, ze względu na zaszłości. Premier poinformował też, że Polska wraz z grupą państw wystosowała wspólny list do Komisji Europejskiej w sprawie zmian w systemie ETS i wsparcia dla przemysłu. Inne państwa także są skłonne wesprzeć nas w tym żądaniu, aby możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, w tym oczywiście przemysłu polskiego. Wystąpienie w Gdańsku to wstęp do jutrzejszego szczytu Unii Europejskiej, gdzie temat cen energii i systemu ETS będzie jednym z głównych punktów rozmów. I tyle, Jan Olencki. Dziękujemy za relację. Irańskie media państwowe potwierdziły śmierć Alego Larijaniego, jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie władzy. Były przewodniczący parlamentu i szef Rady Bezpieczeństwa zginął wczoraj w izraelskim nalocie. Jego śmierć pogłębia kryzys w samym centrum reżimu, a o szczegółach Wojciech Cegielski. Ali Larijani to były przewodniczący parlamentu, dawny główny negocjator nuklearny i sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie dowodził wojskiem, ale współdecydował o wojnie, dyplomacji i bezpieczeństwie państwa. Łączył twardą lojalność wobec systemu z technokratycznym stylem działania. Po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego był uznawany za jednego z ludzi, którzy de facto kierowali Iranem. W chwili śmierci Larijani nadzorował 3 równoległe kryzysy – samą wojnę, protesty wewnętrzne i sprawę programu nuklearnego. Jego śmierć zbiegła się z irańskim odwetem na Tel Awiw. Iran wystrzelił pociski w rejonie Tel Awiwu, a w okolicach miasta zginęli cywile. Dla władz w Teheranie oznacza to większy chaos, możliwe przesunięcie realnej władzy w stronę wojska i jeszcze twardszy kurs reżimu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zajmuje się wnioskiem o ekstradycję rosyjskiego archeologa Aleksandra Butjagina. Chce tego Ukraina, która zarzuca mu prowadzenie nielegalnych poszukiwań i zniszczenia stanowiska archeologicznego na okupowanym przez Rosję Krymie. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro. Powiedz, co powiedział Rosjanin przed wejściem na salę. Aleksander Butjagin, pytany o to, czego spodziewa się po dzisiejszym posiedzeniu, powiedział po rosyjsku, że niczego dobrego. Dodał, że mimo to czuje się doskonale. Przypomnę, że mężczyzna wcześniej już podtrzymywał, że jest niewinny. Jeszcze w styczniu w sądzie podkreślał, że prace archeologiczne prowadzi od przeszło 30 lat. Jego obrońca, mecenas Adam Domański, mówił wtedy, że Butjagin tłumaczył przed sądem, że posiadał wymagane zezwolenia. Wyjaśnił, że zawsze miał zgodę właściwych władz administracyjnych. Wskazał, że jest on człowiekiem nauki i jego prace były pracami dla ludzkości i do 2014 roku żadnych problemów związanych z tymi pracami nie było. Po 2014 roku i okupacji Krymu Ukraina przestała wydawać zezwolenia, a robiła to Rosja. Kijów twierdzi, że Butjagin umyślnie miał zniszczyć kompleks archeologiczny na Półwyspie. Straty oszacował na ponad 200 milionów hrywien. Jeśli sąd zgodzi się dzisiaj na ekstradycję, nie oznacza to jednak, że Rosjanin od razu trafi na Ukrainę, bo ostateczną decyzję musi jeszcze podjąć polski minister sprawiedliwości. Tak, Mara Kędzior, dziękujemy za relację. Uniwersytet SWPS w Warszawie i Politechnika Lubelska muszą zwrócić studentom niesłusznie pobrane opłaty. Chodzi o podwyżki czesnego w trakcie trwania studiów. Zmiany opłat były zabronione do 2023 roku, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.

to gdzie lepiej czeka się kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Czekalnia PKP i Elżbieta Mielczarek. Ta piosenka debiutowała na liście przebojów trójki 25 września 1982 roku na miejscu 28. I wracamy do Państwa kolejnych propozycji. 227 trójek UKF@polskieradio.pl. Pan Robert z Parczewa przypomina, że dziś 60. urodziny obchodzi Jerry Cantrell i prosi o utwór grupy Alice in Chains Down in Hell. There is something in this world. To był rok 1992. Down in the Hole i grupa Alice in Chains. 2273. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Bad River Rock dla wszystkich, z którym rock gra w duszy. Radek z Wrześni. Johnny and the Hurricanes. W muzycznej poczcie UKF wracamy na polskie podwórko. 2273 UKF ma polskieradio.pl. Pani Agnieszka pisze: jeśli jest taka możliwość, proszę o utwór Stanisława Staszewskiego, Gdybym miał kogoś, w wykonaniu Kazika i kwartetu Proforma. Kto by mnie z ziemią związał, byle wierzę. kraju wyśpiewałeś pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn wołów walczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. 227 trójek. Witam serdecznie, moje ulubione radio. Ja dzwonię z Margonina, Tadeusz. Jestem fanem Lombardu od samego początku, no i Gosi Ostrowskiej przede wszystkim. A w poniedziałek 23 Gosia będzie miała jakiś uroczysty koncert w Poznaniu, jubileuszowy. No i chciałbym, żeby z tej okazji zaśpiewała w radiowej trójce na przykład Mister of America. Wszystkiego dobrego dla pani Gosi, trzymajcie się. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tło sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak ryzyka. Mr. America to grupa Lombard. Zespół Lombard powstał 18 maja 1981 roku, w związku z tym w tym roku obchodzi 45. urodziny. Mi się marzy, żeby na takim koncercie jubileuszowym kiedyś wystąpili wszyscy razem. Czyli Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, a także wokalistki, które kiedyś śpiewały w Lombardzie, czyli Wanda Kwietniewska i Małgorzata Ostrowska. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa. Propozycja i prośba. Prośba o zespół Asia i piosenkę pod tytułem Walkirię. Pani Tamara z Gdańska pozdrawia swojego brata Wikinga z Bydgoszczy. Zespół Asia w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni. I jeszcze jedna propozycja z naszego podwórka. Dzień dobry, Marek z Wrocławia się kłania. Ja słucham Trójki jeszcze z czasów Tomka Beksińskiego, ale pierwszy raz w życiu podjąłem tą odwagę zadzwonić do was, do Muzycznej Poczty. Ja bym się chciał cofnąć, myślę, że nie jeden 50-latek w tym momencie będzie miał łezkę wokół. Coś ulubionego z repertuaru Tomka Beksińskiego, ku jego pamięci. Wiem, że on się bardzo przyjaźnił z Anią Ortodoks, czyli może Kloster Keller. Dla prowadzącego, dla Tomka rządy. Dziękuję bardzo, Kloster Keller i Scarlett za chwileczkę. Ja przypomnę, że przed laty Ania Ortodoks bywała na antenie Trójki nie tylko jako wokalistka. Scarlett i grupa Kloster Keller w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Następna propozycja od pani Magdy i prośba o The Jacksons i State of Shock. Yeah, come on, baby. baby. Just look at me, look at me. You got me in a state of shock. Look at that. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me. Jackson 5 i Mick Jagger w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, kiedy państwo usłyszą tytuł piosenki, o które prosi nasz słuchacz. Być może nikt tego nie skojarzy. Kiedy będą pierwsze dźwięki muzyki, to już będzie wszystko jasne. Dzień dobry, ja mam prośbę dla mojego męża Tomasza o piosenkę Cinquioli Cinquettis, która wygrała konkurs Eurowizji w 1964 roku, Noleta, dla mojego męża Tomasza z Jastrzębska Nowego. I pozdrawiam całą Trójkę. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Ciekawe, czy w tym roku pojawi się utwór, który będziemy pamiętali po latach, po Eurowizji. 227 Trójek UKF @polskiradio.pl. Pani Anna pisze, że czeka, aż róże zakwitną i prosi o grupę Manam. Nie zabieraj róż. Boża i Madame 227 Trójek. Do Państwa propozycje wrócimy już za chwilę, a teraz ostatnia w tej godzinie. Dzień dobry, Mariusz z Zambierzy. Dziś, gdyby żył, obchodziłby 81. urodziny. Eric Wolfson, wokalista i współzałożyciel zespołu The Alan Parsons Project. Prosiłbym o taki utwór instrumentalny Mamma Gamma. Autopromocja. Hi, this is Peter Hook from Joy Division and New Order and you're listening to Trójka. Zanim usłyszymy go na koncertach we Wrocławiu i Krakowie, przemówi do słuchaczy Trójki legendarny basista Joy Division i New Order, Peter Hook. The idea was to feature the feel of the record. Na scenie planuje grać prawie 3 godziny. Nieco krócej potrwa nasza rozmowa w Off Control. Do usłyszenia w czwartek po 21:00. Bom, bom, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit.